که تو حد در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما. عرض سلام و صبح خیر دارم حضور تک تک شما شنوندگان خوب و همیشه همراه برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز یک شنبه همانند یک شنبه های قبل میزبان شما هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز 21 آبان 1391 خورشیدی برابر با 11 نوامبر 2012 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید که برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش میکنه. هر شنبه و یک شنبه ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک. آخرین دادای خبری مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه و اقتصاد، ورزش و البته گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه بامدادی رادیو البرز دانمارک است. شما میتونید با ما مرتب در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalbarz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. آخرین دادای خبری رو شما میتونید از صفحه فیسبوک رادیو البرز و تارنمای iraninfo.dk و همینطور در فیسبوک در مارکس نیوز پرسیسک دانسک میتونید خبرها رو دنبال کنید و خبرهای دیگری هم در تارنمای iranglobal.info وجود داره که شما میتونید هر ساعت پیگیری کنید. برنامه ما رو از طریق رادیو آهوس کانال 2 میتونید، به رادیو معمولی هست، گوش کنید که فرکانسش هست روی موج FM 98.70 مگاهرتز. رادیو ما از کانال 2 رادیو آهوس روی این فرکانسی که اعلام کردم پخش میشه. البته رادیو البرز تنها رادیو خارجی است که در دانمارک از طریق گوشی‌های تلفن پخش میشه. کافیه که گوشی‌های تلفنی که به اینترنت وصله رادیو البرز رو سرچ کنید یا جستجو کنید. همینطور در فیسبوک رادیو البرز زیر عنوان آنلاین شما میتونید برنامه رادیو رو به طور مستقیم گوش کنید و همینطور در تارنمای iraninfo.dk بخش رادیو البرز زیر لوگوی رادیو پخش آنلاین هست. برنامه ضبط شده رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه به مدت یک هفته در فیسبوک رادیو البرز زیر برنامه رادیو پروگرام به مدت یک هفته است و همینطور در تارنمای iraninfo.dk وجود داره که شما سر فرصت میتونید گوش کنید. اگر پیامی دارید حتما ما آماده شنیدن پیام شما، نظرات شما، انتقادات شما هستیم. شما میتونید حتما ما را در جریان بذارید با شماره تلفنی که اعلام کردم. یک بار دیگه اعلام میکنم 27582212. دوستان دیگری که خارج از دانمارکن میخوام با ما تماس کنن، تماس بگیرن، حتما پیش شماره 2045 یادشون نره. پس بنابراین برنامه ما در فیسبوک رادیو البرز و در تارنمای iraninfo.dk وجود داره. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز که برنامه ای را برای شما تدارک دیدیم که علاوه بر دادهای خبری، مجله اقتصادی و مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. من آسی از هر عشق و هر دل بستنم، کبوترم که پر زدم زبام تو، بیزارم از نامت به لب آوردنم. یه روز سراب اومد و خواب اومد و شراب من تو بودی و تو. امروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو هستی و تو. یه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و تو. امروز خزان من و زمان من و زیان من تو هستی و تو. ستاره ها رو شمردم نیومدی و نمردم، بیا که جون نسپردم، بیا که جون نسپردم. میونه گریه دویدم، حباب عشق رو دریدم، ندیدم ات که ندیدم، ندیدم ات که ندیدم. یه روز سراب من، خواب من، شراب من تو بودی و تو. امروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو غزبی و تو. یه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و تو. امروز خزان من و زمان من و زیان من تو غزبی و تو. شراب من تو بودی و تو. امروز شهاب من و تاب من و عذاب من تو هستی و تو. یه روز بهار من، یار من، قرار من تو بودی و تو. امروز خزان من و زمان من و زیان من تو هستی و تو. یه روز سراب من، خواب من، شراب من تو بودی و تو. امروز شهاب من و خواب من و عذاب من تو هستی و تو. یه روز بهار من و یار من و قرار من تو بودی و تو. امروز خزان من و زمان من و زیان من تو هستی و تو. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. آقای فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، روز گذشته شنبه از راه اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان ایرانی در زمستان امسال خبر داده است. رزمایش مشترک سراسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحت عنوان مدافعان آسمان ولایت چهار از فردا دوشنبه آغاز میشه، البته در 8 استان ایران. مدوده رزمایش مدافعان آسمان ولایت شماره 4 150,000 کیلومتر مربع است، شامل استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و بخشایی از استانهای فارس و یزد میشه. بنابر گزارش سایت کلمه، 41 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شهادت دادند در ساعتی که ستار بهشتی وبلاگ نویس کشته شده در این بند بوده است، آثار شکنجه و ضرب و شتم را در روی بدن وی دیدند. در حالی که ایالات متحده آمریکا و سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواستند تا درباره مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس تحقیق کند، سه سازمان حقوق بشری دیگر نیز مرگ این وبلاگ نویس در زندان را مورد انتقاد قرار دادند. محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست روز گذشته شنبه اعلام کرد که 90% اقدامات لازم برای احیای دریاچه ارومیه اجرا نشده است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از دولت به خاطر آنچه که به بازی گرفتن سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت هزینه یک دوره درمان سرطان 200 میلیون تومان شده و قیمت تجهیزات پزشکی به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده است. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت درمان جمهوری اسلامی روز گذشته شنبه از تأمین تنها 1/4 ارز مورد نیاز برای واردات دارو طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داده است. پرویز شهبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگوید دولت 50 میلیارد تومان طلب چایکاران شمال کشور را پرداخت نمی‌کنه. محمد تاهانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران میگه بر اساس دستور دولت ثبت سفارش برای واردات لوازم خانگی متوقف شده است. خبرگزاری هرانا گزارش میده که شاهو حسینی فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، معلم، فعال مدنی و فرهنگی از اداره آموزش و پرورش اخراج شد. شاهو حسینی روزنامه‌نگار اهل مهاباد با حکم حصه گزینش آموزش پرورش آذربایجان غربی اخراج شده است. بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، کامران قیصر و افشین سید احمد شهروندان بهایی ساکن کرج توسط نیروی امنیتی بازداشت شدند. تنین ترابی دانشجوی بهایی ترم 3 و ورودی سال 90 در رشته مترجمی زبان انگلیسی از ادامه تحصیل محروم کردند. کافه پراک در خیابان بلوار کشاورز تهران با مراجعه ماموران انتظامی وابسته به پلیس اماکن تا اطلاع ثانوی پلم شده است. کافه پراک یکی از کافی شاپ های شناخته شده در سطح تهران است که در سالهای اخیر محل حضور جمعی از دانشجویان و روشنفکران نیز بوده است. به نوشته سایت دیگربان، سایت محافظه‌کار مشرق نیوز، خبر از توزیع جزوه‌ای با عنوان اسمت استراتژیک ولی فقیه با هدف اثبات اسمت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شهرهای قم و تهران خبر داده است. خلاصه جزوه اینه که رهبر جمهوری اسلامی رو خالی از گناه اشتباه میدونه که مشروع شد. در بخش خبرها به آگاهی شما میرسونیم از سید علی خامنه‌ای. همونطور که روز گذشته به آگاهی شما رسوندم، قطار مسافربری زاهدان تهران شامگاه جمعه از ریل قطار ریل آهن خارج شد و که متاسفانه باعث کشته شدن 4 تن و مجروح شدن 35 نفر از هموطنان شد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تفاهم ملی و برگزاری انتخابات آزاد، عجیبه، به عنوان راه حلی اساسی برای بحران سوریه توصیف کرد. البته نه برای ایران، برای سوریه توصیف کرد. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، احمدی نژاد شامگاه شنبه یعنی دیشب پس از بازگشتش از سفرش به اندونزی و ویتنام همچنین گفت که با مقامای اندونزی بر سر این مسئله اتفاق نظر دارن. کدوم مسئله؟ که انتخابات آزاد در سوریه انجام بدن. سازمان ملل متحد روز گذشته 10 نوامبر یعنی 20 آبان رو به عنوان روز جهانی روز ملاله نامید. سازمان ملل علت این نامگذاری رو جلب توجه جهانیان به بیش از 30 میلیون دختر محروم از تحصیل در سراسر جهان توصیف کرد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز گذشته در یک پیام ویدیویی دختر خانم ملاله یوسفزئی را نماد جهانی برای حق تحصیل تمام دختران دنیا دانست. ملاله یوسفزئی اهل پاکستان به دلیل مبارزه برای دفاع از حق تحصیل دختران یک ماه پیش هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و همکنون در بیمارستانی در لندن تحت درمان است. سازمان ملل میگوید روز پنجشنبه و جمعه گذشته 17 و 18 آبان حدود 9000 شهروند سوری از صحنه جنگ در این منطقه گریختند و به 120,000 پناهندهی پیوستند که در اردوگاه‌های در کشور ترکیه مستقر هستند. متاسفانه زلزله این به بزرگی 6.6 درجه به مقیاس ریشتر مناطق مرکزی کشور برمه رو به لرزه درآورده است. در پی وقوع این زلزله که دو پس لرزه شدید همراه هم داشت، بسیاری از اهالی محلی برمه سراسیمه روانه خیابانها شدند. هنوز گزارشی از تلفات و خرابی احتمالی این زلزله منتشر نشده است. گفته می شود که این زلزله در بانکوک پایتخت تایلند نیز احساس شده است. عراق قرارداد 4.2 میلیارد دلاری خرید تسلیحات از روسیه را به دلیل نگرانی از فساد مالی لغو کرده است. رسانه‌های لبنانی روز گذشته گزارش دادند که برادر وزیر امور توسعه اداری از وزرای وابسته به حزب الله در حکومت لبنان 109 داروی فاسد و غیر قابل استفاده را وارد لبنان کرده است. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. پردازم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. یک هفته پس از توافق میان دولت و صادرکنندگان برای ارائه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی، این کار هنوز انجام نشده. صادرکنندگان بهای هر دلار را 3000 تومان پیشنهاد کردند که با مخالفت دولت روبرو شده. کارگروه سازماندهی نرخ ارز 13 آبان ما اعلام کردند که موافقت نامه ای رو میان دولت و بخش خصوصی را در مورد نحوه عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی به تصویب رسانده است. به رغم اعلام توافق میان دولت و صادرکنندگان، تا کنون ارز حاصل از صادرات کالا از کشور در مرکز مبادلات ارزی ارائه نمی شود. ظاهرا علت اصلی این تأخیر اختلاف بر سر تعیین بهای ارز صادراتی است. عسکر اولادی مسلمان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، روز گذشته شنبه 20 آبان ماه با اشاره به برگزاری جلساتی با مسئولان مرکز مبادلات ارزی به خبرگزاری فارس گفت قرار است روز دوشنبه، یعنی فردا، در خصوص قیمت دلار صادرکنندگان به توافق برسیم. کیومرز فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، میگه صادرکننده‌ای که ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور نیاورده به نوعی اخلالگر اقتصادی است. صادر کنندگان بخش اصلی درآمدهای ارزی خود را وارد کشور میکنند، اما آن را در بازار آزاد و بسیار بیشتر از بهای مرکز مبادلات به فروش میرسونند. یکی از صادر کنندگان درباره اجرایی نشدن توافقهای بخش خصوصی با دولت به خبرگزاری مر گفت که این به نفع برخی صادرکنندگان است که هرچه دیرتر این مصوبه ابلاغ بشه، چرا که تا زمان اجرایی نشدن آن منعی برای فروش ارزهای حاصل از صادرات به قیمت بازار آزاد آن هم در چهارراه استانبول وجود نداره. دولت در واکنش بیمیلی بسیاری از صادرکنندگان در همکاری با مرکز مبادلات چندی پیش صدور 52 کالا به خارج را ممنوع اعلام کرد. در برخی از کارشناسان معتقدند که یکی از هدفهای اصلی این ممنوعیت وارد کردن فشار بر صنایع پتروشیمی است که ارز حاصل از صادرات خود را در اختیار دولت قرار نمیدن. خبرگزاری مهر روز گذشته 20 آبان ماه از قول برخی مقامات مستقر در اتاق مبادلات ارزی نوشت که وزارت نفت از دستورات دولت برای ارز حاصل از صادرات پتروشیمی در اتاق مبادلات ارزی پیروی نمی کنه. این خبرگزاری احتمال میده که این وجود بسیاری از محصولات پتروشیمی در میان کالای ممنوعه صادراتی بی ارتباط با عدم پیروی وزارت نفت از سیاست‌های ارزی دولت نباشه. دولت چند روز پس از اعلام ممنوعیت صادراتی در تصمیم خود به ویژه در مورد تولیدات پتروشیمی تجدید نظر کرد. منابع آگاه معتقدند برداشتن بخشی از ممنوعیت ها نشانه توافقهای پشت پرده بر سر شیوه ارز صادراتی در مرکز مبادلات است. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 15 آبان ماه نوشت که توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی در حالی صورت میگیره که هنوز میزان منابع ارز صادراتی به طور دقیق مشخص نیست. در آمار رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در سال به 40 میلیارد دلار میرسه. بخش بزرگی از این رقم به محصولات پتروشیمی و گازی مربوط میشه که صادرات اونها در اختیار دولته، در انحصار دولته. به نوشته دنیای اقتصاد، آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت حجم صادرات بخش خصوصی رو 20 میلیارد دلار اعلام کرده. البته مشخص نکرده که بخش خصوصی کدام بخش واقعی هستند. واقعا بخش خصوصی یا دولت نقشی هم در بخش خصوصی داره. از طلای عسکر اولادی مسلمان با رد ادعای وزیر صنعت میگه که این رقم کمتر از 10 میلیارد دلار هست. به گفته او 21 میلیارد دلار آن از آنچه که صادرات غیر نفتی خوانده میشه به منابع گازی و محصولات پتروشیمی مربوط میشه. و بالاخره دنیای اقتصاد از قول عسکر اولادی مسلمان می‌نویسه که صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز 4 میلیارد دلاره که این هم در شعار هست و حداقل تا 3 سال قابل وصول نیست. میمانه که 16 میلیارد دیگر که از این میزان 6 میلیارد آن ریالی هست. به گفته مسئولان دولت جمهوری اسلامی واردات کالاهای لوکس به ایران ممنوع شد. در این لیست ممنوعه نام 2000 کالا به چشم میخوره که میتوان به خودروهای سبک، لوازم خانگی، پوشاک، کامپیوترها، موبایل اشاره کرد. مهدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت روز چهارشنبه 17 آبان ماه پس از جلسه هیئت دولت در مورد خبر ممنوعیت واردات کالای لوکس به ایران گفت که این اقدام به منظور مدیریت تقاضای ارز صورت گرفته تا به وضعیت بازار ارز سامان بدن. غضنفری با اشاره به اینکه دولت تلاش داره حجم درخواست ارز را به حداقل برسونه گفت که تثبیت سفارش کالایی با اولویت های 9 و 10 قطع شده است. البته کامپیوتر، پوشاک، لوازم خانگی اینا کالاهای لوکس نیستن که جزء کالاهای ممنوعه قرار گرفتن. البته خبری که اوایل برنامه به طور خلاصه عنوان کردم، آقای محمد تانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران میگوید که بر اساس دستور دولت ثبت سفارش برای واردات لوازم خانگی کلا متوقف شده. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه لوازم خانگی گزارش داده که توقف ثبت سفارش برای همه انواع لوازم خانگی است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی از این تصمیم انتقاد کرده و خانه مجاز اعلام شدن واردات برخی از لوازم خانگی شده است. این در حالی است که محمد رضا دیانی رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی با استقبال از این تصمیم دولت گفته که این تصمیم زمینه را برای تولید انبوی صنایع داخلی فراهم می‌کند. احمد نهمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران روز جمعه 19 آبان ماه از اختصاص 1 میلیارد دلار به قطع سازان و خودروسازان ایران برای واردات مواد اولیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا به نقل از آقای نهمت بخش، این مقدار ارز بر اساس توافقنامه‌ای به قطع سازان و خودروسازان اختصاص می‌یابد که میان نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی منعقد شده. این خبر در حالی منتشر شده که پیش از این گزارش‌هایی از بحران در وضعیت قطع سازان و خودروسازان و متعاقبان توقف برخی از خطوط تولید خودرو در ایران منتشر شده است. از جمله جواد تقوی معاون وزیر صنعت اواخر شهریور ماه گفته بود که آنچه که امروز شاهدیم توقف در برخی از خطوط یا کندی تولید خودرو به دلیل نرسیدن قطعات است. در رابطه با تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در زمینه بازرگانی و اختلاف‌های داخل رژیم ایران، داخل دولتمندان و گفته میشه که جناحی در حکومت هستن، اختلافایی هست. در این رابطه امروز در برنامه پایانی برنامه رادیو البرز یک گفتگوی میزگردی رادیویی تحت عنوان زمین‌ها زمان‌ها از رادیو فرانسه انتخاب کردیم که برای شما در این رابطه پخش خواهیم کرد، که آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و دیگر کارشناسان اقتصادی دیگر در این میزگرد رادیویی حضور دارند. پیامدهای توقف واردات کالای لوکس به ایران چی هست؟ فریدون خاوند، استاد اقتصاد، گفتگویی را داره با رادیو فارسی بی بی سی درباره پیامدهای ممنوعیت واردات کالای لوکس به ایران صحبت میکنه. چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. اول این است که با بستن راه واردات این کالاها، شرکت ها و واحد های تولیدی داخلی بتونن اونها رو جانشین بکنن با تولیدات خودشون. البته من شخصا بعید میدونم، چون که اگر میتونستن کارو بکنن تا حالا کرده بودن و نیازی به این همه واردات نبود. و مسئله دیگه اینه که به هر حال در شرایط فعلی این واحدهای تولیدی نیاز دارن به اینکه تجهیزات بخرن، مواد اولیه بخرن، کالاهای واسطه‌ای بخرن و این براشون مشکله. و بنابراین من تصور نمی‌کنم که شرکت‌ها و واحدهای دولتی امکان این رو داشته باشن که بتونن پاسخ بدن و جای خالی این واردات رو پر بکنن. شق دوم این هست که قاچاق افزایش پیدا میکنه و ایران مرزهای بسیار گسترده‌ای داره، حدود 2500 کیلومتر مرز داره و در صورت بسته شدن به اصطلاح واردات اینها از مبادی قانونی، مبادی گمرکی، طبعا واردات قاچاق افزایش پیدا میکنه. این شق دوم هست. و بالاخره شق سوم این هست که نه تولیدات داخلی جواب میدن نه قاچاق جواب میده و این باعث میشه که نرخ تورم در ایران به شدت افزایش پیدا کنه، چون که همونطور که ملاحظه کردین در فهرست این کالاهایی که انتشار پیدا کرده، بخش بزرگی از اونها کالاهایی هست که مورد استفاده روزمره مردم هست و در نتیجه قیمت این کالاها میتونه افزایش پیدا کنه. نکته آخری رو هم که میخواستم بهش اشاره بکنم این است که مثلا در فهرست این کالاهایی که وارداتشون ممنوع شده ما به رایانه برمیخوریم. در کشوری که تعداد زیادی دانشجو وجود دارن، مراکز تحقیقاتی وجود داره، چجور ممکنه این کشور بتونه راه واردات این رایانه رو به کشور ببنده؟ در کشوری که اصولا تولید داخلی رایانه یا وجود نداره یا اینکه رایانه های داخلی در حد نرم ها و به اصطلاح تکنیک های بین المللی نیست. بنابراین در مورد بعضی از کالاها اینها خیلی ضرورت دارن و نمیشه راه اونها رو بست. یکیش همین نمونه بود که حضورتون اشاره کردم. چه تاجی زدی در سرم زندگی، به غیر از حسینی بعد به جز بندگی. یه روزم اگه دل به شادی گذر، به شادی که با نامرادی گذر، به شادی که با نامرادی گذر. ندیدم بهاری محبت بیاری، دلم درد خون شد عجب روزگاری، عجب روزگاری. کشمم به درمات نظر بود یک شد، نه یک خنده مردم ناسودم از هم، نه کشمم به درمات نظر بود یک شد. ندیدم بهاری محبت بیاری، دلم درد خون شد عجب روزگاری، عجب روزگاری. حتی کسی با در خسته در زندگی تک نگاهم نبود. ندیدم بهاری محبت بیاری، دلم درد خون شد عجب روزگاری، عجب روزگاری. حتی کسی با در خسته در زندگی تک نگاهم نبود. ندیدم بهاری محبت بیاری، دلم درد خون شد عجب روزگاری، عجب روزگاری. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست میپردازم به خبرهایی در رابطه با ایران. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی روز گذشته از راه اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان ایرانی در زمستان امسال خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، عباسی گفت قرار است طی ماه‌های آینده نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار روسی به پیمانکار ایرانی واگذار بشه. او همچنین بر لزوم استفاده از متخصصان ایرانی در صنعت هسته‌ای تأکید کرده و گفته که برای رسیدن به این هدف باید زیرساخت‌های آموزشی کشور تقویت بشه. از فردا رزمایش مشترک سراسری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تحت عنوان مدافعان آسمان ولایت آغاز بشه. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، رزمایش مشترک سراسری نیروهای مسلح با هدایت و فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش و مشارکت یگانهای پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروهای دیگر ارتش برگزار بشه. گفته میشه که مدودی رزمایش مدافعان به اصطلاح آسمان ولایت 4 850 هزار کیلومتر مربع است و شامل استانهای خراسان، رضوی شمالی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و بخشایی از استانهای فارس و یزد شامل بشه. بنابر گزارش سایت کلمه، 41 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شهادت دادن که در ساعاتی که ستار بهشتی وبلاگ نویس کشته شده در این بند بوده، آثار شکنجه و ضرب و شتم را بر روی بدن وی دیدند. این زندانیان سیاسی در شهادت نامه خود نوشتند که اتهام ستار بهشتی نوشتن مطالبی انتقادی نسبت به مسئولان نظام در وبلاگ شخصی و انتقادیش بود. بنابر گزارش کلمه، به گفته این 41 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین، ستار بهشتی گفته بود که ماموران قصد کشتنش را دارند. بر اساس برخی گزارش ها او چند روز پیش جان خود را در بازداشتگاه از دست داد. مقام جمهوری اسلامی تا کنون در این باره واکنش نشان ندادند. از جمله زندانیانی که این نامه را امضا کردند، حسن اسدی زیدآبادی، رضا انصاری راد، عماد بهاور، علیرضا بهشتی شیرازی، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، ابوالفضل قدیانی، عبدالله مؤمنی و محسن میردامادی هستند. در حالی که آمریکا، سازمان دیدبان حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواستند تا درباره مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس تحقیق کند، سه سازمان حقوق بشری دیگر نیز مرگ این وبلاگ نویس در زندان را مورد انتقاد دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 19 آبان ماه در بیانیه ضمن ابراز تأسف از مرگ ستار بهشتی اعلام کرد که آمریکا از شنیدن خبر مرگ این وبلاگ نویس که گفته میشه زیر شکنجه در زندان کشته شده وحشت زده شده است. وی تأکید کرد که ستار بهشتی به دلیل ابراز عقاید سیاسی خود در فضای مجازی بازداشت شده است. وی در ادامه اظهار نظر کرد که آمریکا نیز همراه با جامعه بین الملل از دولت اسلامی می‌خواهد که تا در خصوص مرگ ستار بهشتی تحقیق کرده و افرادی که مسئول این واقعه بودند را به پاسخگویی وادارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با اشاره به گزارش‌های منتشر شده در خصوص آزار و اذیت خانواده آقای بهشتی خواستار توقف فوری این اقدامات شدند. گفته میشه که بعد از کشته شدن ستار بهشتی در زندان زیر شکنجه، خانواده ستار بهشتی رو در حصر خانگی نگه داشتن که مبادا مصاحبه‌های گفتگوهایی را با رادیوی برونمرزی، تلویزیون‌های برونمرزی انجام بدن. بنا به گزارش برخی وبسایت‌ها، ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد 35 ساله‌ای بوده که حدود 10 روز پیش توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی موسوم به پلیس فتا بازداشت شده و سپس زیر شکنجه جان خود را از دست داده است. برخی گزارشان نیز از قول روابط عمومی بهشت زهرا حاکی از دفن او در منطقه رباط کریم تهران است. محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان محیط زیست، روز گذشته اعلام کرد که 90% اقدامات لازم برای احیای دریاچه ارومیه اجرا نشده. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدی زاده گفت که در سال گذشته اعتباری معادل 264 میلیارد تومان برای اصلاح روش‌های آبیاری در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تخصیص داده شده، اما با این اعتبار فقط 10% مأموریتی که برای احیای دریاچه ارومیه باید انجام بشه اجرا شده، 90% اجرا نشده. رئیس سازمان محیط زیست خواستار افزایش این اعتبار تا 500 میلیارد تومان شده است. رئیس کمیسیون بهداشت و مجلس از دولت به خاطر آنچه که به بازی گرفتن سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت هزینه یک دوره درمان سرطان 200 میلیون تومان شده و قیمت تجهیزات پزشکی به طور متوسط 250% افزایش پیدا کرده. بنا به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، حسین علی شهریاری همچنین گفت که در 3 سال گذشته سهم مردم از هزینه‌های سلامت از 54% به بالای 70% افزایش یافته. به گفته این نماینده مجلس، با سوی مدیریت دولت برخی واکسن‌های مورد نیاز مردم پیدا نمیشه و برنامه‌های طب پیشگیری در ایران با چالش جدی مواجه شده است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در این حال اعلام کرد که در این وضعیت بیماری‌های وبا و سرخک در ایران دوباره شیوع پیدا کرده. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت روز گذشته از تأمین تنها یک چهارم یعنی 25% ارز مورد نیاز برای واردات دارو طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داده است. این خانم وزیر دولت جمهوری اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد که طی ماه‌های آینده دولت و بانک مرکزی بتونن ارز مرجع مورد نیاز برای واردات دارو را تامین کنند. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت گفته که با وجود مشکلات ارزی، برای اینکه مردم با کمبود دارو مواجه نشن، داروهای مورد نیاز را از طریق هواپیما و از راه‌های دیگر وارد کردند. امیدوارم که این خبر درست باشه. آقای پرویز شهبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگه که این دولت 50 میلیارد تومان طلب چایکاران شمال کشور رو پرداخت نمی‌کنه. خبرگزاری کار ایران به نقل از این مقام مسئول در اتحادیه چایکاران گفته که عدم پرداخت مطالبات چایکاران در حالی است که مجلس دولت را موظف به خرید تضمینی چای از چایکاران کرده است. پرویز شعبانی تاکید کرده که در چنین شرایطی برخی چایکاران در صدد فروش زمینهای کشاورزی خود هستند، ولی دولت اجازه تغییر کاربری زمینهای آنها را نمیده. وی اضافه کرده که برخی چایکاران به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از دولت حتی قادر به خرید نان نسیه از نانوایی ها نیز نیستن و مجبورن به گدایی بکنن. محمد تاهانپور رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران میگوید بر اساس دستور دولت ثبت سفارش واردات لوازم خانگی متوقف شده. خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه لوازم خانگی گزارش داده که توقف ثبت سفارش برای انواع لوازم خانگی صادر شده است. شاهو حسینی فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، معلم، فعال مدنی و فرهنگی از اداره آموزش پرورش اخراج شده. شاهو حسینی روزنامه‌نگار و معلم و دانشجو کارشناسی ارشد علوم سیاسی اهل مهاباد با حکم حصه گزینش آموزش پرورش استان آذربایجان غربی اخراج شده. شاهو حسینی که سابقه 9 سال تحصیل در دبیرستان‌های مهاباد را داره، در تاریخ 24 خرداد ماه توسط اطلاعات شهرستان مهاباد بازداشت و پس از 11 روز بازداشت در 7 تیر ماه با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود. کامران قیصر و افشین سید احمد شهروندان بهایی ساکن کرج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنا به گزارش هرانا، ماموران امنیتی روز دوشنبه 15 آبان ماه با حضور در محل کار یک شهروند بهایی ساکن کرج به نامهای کامران قیصر مراجعه می کنند و نامبرده را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال می دن. همچنین ماموران روز چهارشنبه 17 آبان ماه همراه با فرد بازداشت شده به منزل وی مراجعه کرده و پس از تفتیش کامل و ضبط کتب و عکس‌های مذهبی همراه با کامران قیصر محل را ترک می کنند. در همین روز ماموران امنیتی به محل کار یک شهروند بهایی دیگر به نام افشین سید احمد در همین شهر کرج مراجعه میکنند و پس از تفتیش محل کار وی رو بازداشت میکنند، به نقطه نامعلومی انتقال میدن. قابل ذکره که محل کار فرد مذکور در منطقه تهران واقع است. دختر خانم تنین ترابی دانشجوی بهایی ترم سوم و ورودی سال 90 در رشته مترجمی زبان انگلیسی از ادامه تحصیل محروم شد. تنین ترابی دانشجوی ترم سوم و ورودی سال 90 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی قزوین که اسمش دانشگاه سراسری بین المللی خمینی است، به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی از ادامه تحصیل محروم شد. این دانشجوی بهایی روز یکشنبه هفتم آبان ماه به حراست دانشگاه احضار میشه و در طی جلسه مأمورین امنیتی از وی خواستند که تعهد بده مادامی که در دانشگاه هست به پیام‌های بیت العدل توجه نکنه و با ایشان و با رابطین آنها ارتباطی نداشته باشه و قوانین و عقاید نظام و دانشگاه را مقدمه بر فرامین بیت العدل بدانه. از آن رو که وی حاضر به امضای تعهد فوق نشد، وی را از دانشگاه اخراج کرده و هیچ گونه مدرکی نیز دال بر اخراج به وی داده نشده است. کافه پراک واقع در بلوار کشاورز تهران با مراجعه مأمورین انتظامی وابسته به پلیس اماکن تا اطلاع ثانوی این کافه پلم شد. هفته گذشته مأموران نیروی انتظامی وابسته به پلیس اداره اماکن با مراجعه به این کافی شاپ پراک واقع در بلوار کشاورز با ارائه حکمی اونو پلم کردن. کافه پراک یکی از کافی شاپ های شناخته شده در سطح شهر تهران که در سالهای اخیر محل حضور جمعی از دانشجویان و روشنفکران نیز بوده است. در تهران و شهر قم جزوه ای را توضیح کردن تحت عنوان اسمت استراتژیک ولی فقیه. به نوشته سایت دیگربان، سایت محافظه‌کار مشرق نیوز از توضیح جزوه‌ای با عنوان اسمت استراتژیک ولی فقیه با هدف اثبات اسمت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شهرهای قم و تهران خبر داده است. این سایت روز جمعه 19 آبان نوشته که این جزوه تلاش شده که از باب قاعده لطف برای ولی فقیه جایگاه اسمت و مصون از خطا در نظر گرفته بشه. مشرق نیوز اضافه کرده مطرح کنندگان این بحثا اگرچه دارای سوابق انقلابی به گفته مشرق نیوز چرای متدینی هستند، اما طرح این بحثا در رسانه‌ها و مجالس عمومی برخلاف مساله کشور است. جزوه اسمت استراتژیک ولی فقیه برای نخستین بار 14 فروردین سال گذشته در وبلاگی به نام بهاربیا منتشر شد که در آن زمان در برخی سایت‌های محافظه‌کار نیز باز نشر شده بود. در این جزوه اسمت استراتژیک ولی فقیه به معنای مصون بودن ولی فقیه یعنی سید علی خامنه‌ای از اشتباه و خطای عمدی در امر مهمی چون انتخاب رئیس جمهور تفسیر شده بود. از زمان آغاز اعتراضای علنی به عملکرد سید علی خامنه‌ای پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، گروهی از محافظه‌کاران در اقنامی بی سابقه وی را، یعنی سید علی را، امام خوانده و حتی معصوم نیز می دانند. محمد علی رامین، معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد، نخستین مقامی بود که از خامنه‌ای با عنوان امام یاد کرد و به رسانه‌ها نیز ابلاغ کرد باید از این لفظ، یعنی امام، در گزارش‌ها و اخبار خود از خامنه‌ای یاد کنند، استفاده کنند. در 3 سال گذشته دامنه تعریف‌ها و تمجیدها از رهبر جمهوری اسلامی که یک دیکتاتور به تمام معناست به اندازه‌ای گسترش یافته که با اعتراض گروهی از محافظه‌کاران، به خصوص سربازان جنگ نرم، در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. از زمان اطلاق لفظ امام برای سید علی خامنه‌ای، انتقادای هرچند کوچک از وی دیگر امکان پذیر نیست و منتقدان وی یا در زندان به سر میبرند یا بر اثر فشارها سکوت کامل اختیار کردند، یا همین کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی را زیر شکنجه در زندان اوین به قتل میرسونند. مرما نیز محمد تقی مصباح یزدی در سخنانی اطلاق لفظ امام 25 برای علی خامنه‌ای را به معنای عصمت وی ندانسته و گفت که در این روزا امام به معنای پیشواست، که از جمله موارد آن مانند امام جماعت و امام جامعه هست. هرچند به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی آتی ایران نزدیک میشه، سید علی خامنه‌ای شاید از این بعد امام خامنه‌ای در مطبوعات داخلی وابسته به دولت بیشتر بشه. قطار مسافربری زاهدان تهران شانگهای جمعه از ریل خارج میشه که متاسفانه باعث کشته شدن 4 تن و مجروح شدن 35 نفر از هموطنان شده. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داد که این حادثه در نزدیکی ایستگاه نظرآباد یزد رخ داده. 3 تن از کشته شدگان کارکنان راه‌آهن و نفر 4 یک مسافر زن بوده. مدیر کل راه‌آهن یزد گفته که در جریان این حادثه لوکوموتیو و 2 واگن مسافری از ریل خارج شده. حالا جالبه که نظر احمدی نژاد رو برای کشور سوریه بشنویم. احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تفاهم ملی و برگزاری انتخابات آزاد و به عنوان راه حلی اساسی برای بحران سوریه توصیف کرد. بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، احمدی نژاد شامگاه شب گذشته پس از بازگشت از سفرش به اندونزی و ویتنام همچنین گفت که با مقامه اندونزی بر سر این مسئله اتفاق نظر دارند. احمدی‌نژاد با بیانی که جنگ مشکل سوریه را حل نمی کنه افزود که گروه میانجی برای گذار از وضعیت فعلی سوریه باید تقویت بشن. اما یادش رفته که احمدی‌نژاد خودش با تقلب ریاست جمهوری رسیده و خیلی از منتقدان در زندان یا کشته شدن یا هنوز در زندان به سر میبرن. انتخابات آزاد و برای سوریه در نظر میگیره اما برای ایران در نظر نمیگیره که از بحران سیاسی خارج بشه. این هم از پیشنهاد احمدی‌نژاد در اندونزی برای کشور دوست خودش که سوریه است، که میگن نیروی سپاه پاسداران برای سرکوب نیروهای منتقدان دولت دیکتاتوری بشار اسد نقش فعالی دارند. اما سازمان ملل کار بزرگی را انجام داد که روز گذشته 10 نوامبر را روز این دختر خانم پاکستانی ملاله، روز ملاله نامید. سازمان ملل علت این نامگذاری رو جلب توجه جهانیان به بیش از 30 میلیون دختر محروم از تحصیل در سراسر دنیا توصیف کرد. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل روز گذشته شنبه در یک پیام ویدیویی خانم ملاله یوسف زی را نماد جهانی برای دو حق تحصیل تمام دختران دنیا دانست. ملاله یوسف زی اهل پاکستان به دلیل مبارزه برای دفاع از حق تحصیل دختران یک ماه پیش مورد هدف تیراندازی گروه های افراطی طالبان قرار گرفت و همکنون در بیمارستانی در بریتانیا تحت درمان است و فعلا حالش خوب توصیف شده. اما برگردیم به سوریه که سازمان ملل گفته که روز پنجشنبه و جمعه که گذشت 17 و 18 آبان ماه حدود 9000 نفر از شهروندان سوری از صحنه جنگ در این منطقه فرار کردند و به 120000 پناهنده پیوستند که همکنون در اردوگاهی در ترکیه مستقرند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که پناهندگانی که از سوریه به ترکیه فرار کردند میگویند نگران حمله هوایی نیروهای دولتی سوریه هستند. طبق این گزارش روز گذشته شنبه، دو روز بعد از اینکه شهر مرزی رسول عین به دست مخالفان حکومت بشار اسد افتاد، در حالی که هنوز صدای شلیک تفنگ و انفجار خمپاره از این شهر شنیده میشه، گروهی از پناهندگان با هر آنچه از اسباب و دارایی‌های که میتونستن به دنبال خود بکشن از مرز ترکیه عبور کرده. آنها در این حال همچنان نگران بودند که حمله هواپیماها و هلیکوپترهای نیروی دولتی تمام نشده است. و آخرین خبر این که متاسفانه زلزله به بزرگی 6.6 درجه در مقیاس ریشتر مناطق مرکزی کشور برمه را به لرزه درآورده. در پی این وقوع این زلزله که با دو پس لرزه شدید همراه بوده، بسیاری از اهالی محل وقوع زلزله سراسیمه وارد خیابان‌ها شدند. هنوز از گزارشی از تلفات و خرابی احتمالی این زلزله منتشر نشده. گفته میشه که این زلزله قوی همچنین در شهر بانکوک پایتخت تایلند نیز احساس شده است. دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم. قد تموم آدم ها، قد تموم عاشقا، دل بردی و پنهون شدی، دل بردی و پنهون شدی. از من چرا ای بی وفا، از من چرا، از من چرا. یار گلنده توز آماسن،

امروز رادیو البرز. بحران اقتصادی ایران به جوایز فرهنگی وزارت ارشاد هم رسید. مطلبی است در وبسایت رادیو فردا که آمده که مشکلات اقتصادی پیش آمده در ایران حالا به حوزه فرهنگی نیز کشیده شده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای برنامه‌اش تحت فشار قرار گرفته. این فشارها به گونه‌ای بوده که اهدای بخشی از جوایز رویدادهای فرهنگی این وزارتخونه به دلیل کمبود بودجه ما با مشکل مواجه شده. محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه گذشته با اشاره به هزینه‌های برخی از جوایز ملی حوزه کتاب از جمله جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی و جایزه جلال آل احمد گفت که این جوایز هزینه سنگینی دارند و برخی پیشنهاد کردند که این جوایز را تعطیل کنیم. وزیر ارشاد در این حال با وجود تایید فشار بودجه‌ای گفت که این جوایز تعطیل نمیشن. جایزه کتاب جلال آل احمد از جمله گرانترین جوایز ادبی جمهوری اسلامی حساب میشه که وزارت ارشاد در دوره گذشته مجموعاً به برندگانش 330 سکه طلای بهار آزادی اهدا کرد. جایزه نقدی کتاب جمهوری اسلامی نیز 50 سکه بهار آزادی است. با آنکه وزیر ارشاد از اهدای قطعی این جوایز خبر داده اما مشخص نکرده که هدایای نقدی این جایزه نیز مانند سال گذشته خواهد بود یا نه. خانم هنرمند نقاش هما ارکانی با پاپ آرت و طنز به شکار مشکلات زنان ایران می رود. گزارشی رو داریم از رادیو فرانسه که گفتگو داره با خانم هما ارکانی در باره آثار نقاشیش که به صورت شکلک‌های مختلفی است که میپردازه به مشکلات زنان داخل کشور و این گزارش رو تا چند لحظه دیگر برای شما از رادیو فرانسه پخش میکنم. پنج سال پیش نقاشی میکردم و از همون موقع علاقه شدیدی به طراحی از پورتری خانواده داشتم، ولی متاسفانه به خاطر اینکه پدر و مادرم اصرار داشتن که من رشته ریاضی فیزیک بخونم، دیپلم ریاضی فیزیک گرفتم، ولی در نهایت در پیش دانشگاهی تغییر رشته دادم و دانشگاه رشته گرافیک رو انتخاب کردم. اون وقت وقتی که تصمیم گرفتیم که بریم به دانشگاه و رفیس ما انتخاب کنیم، آیا در اون زمان با خانوادهتون ناجور شدین رو در رو بشین یا اینکه سرانجام اونا پذیرفتن؟ نه خیر، من زمانی که ریاضی میخوندم دوره متوسطه خانواده فهمیدن که من علاقه آنچنانی به ریاضی ندارم و موافقت کردن که رشته گرافیک رو تو دانشگاه انتخاب بکنم. آیا به نقاشی تمایل داشتین یا به گرافیک؟ به صورت طراحی بیشتر، کمترم با رنگ کار میکردم، ولی واقعا گرافیک رو از دانشگاه شروع کردم، یعنی هیچ پیش زمینه قبلش نداشتم، قبل از اون فقط نقاشی میکردم. چگونه شد که شما به پاپ آرت علاقمند شدید؟ پاپ آرت یک جور نشون دهنده جامعه امروز هست که یک طنز خاصی هم در اون مایش هست و من احساس کردم که این سبک از نقاشی خیلی نزدیک به خواسته های من و اون رو میتونم خیلی قشنگ موازی خواسته هام عملیش بکنم و روی بوم بیارم، یعنی بهترین سبکی بود که من میتونستم درونم رو روی بوم بیارم، چون جامعه ایران الان مهمترین قضیهش قضیه اجتماعی فرهنگیش هست که پاپ آرت بهترین وسیله برای نمایش دادنمون بود. چجوری شما با این هنر آشنا شدید؟ آیا از طریق شناسایی با هنرمندای آمریکایی با اون آشنا شدید؟ هنر پاپ آرت رو که من از طریق تاریخ هنر جهان که ما واحدش رو توی دانشگاه گذروندیم آشنا شدم، از نظر تئوریک علاقه زیادی هم داشتم بهش و بعدها از طریق کتب مختلف و اینترنت نگاه کردن آثار مختلف هنرمندای مشهور امریکایی بیشتر تونستم با این قضیه ارتباط برقرار کنم. در واقع الگوی خاصی مد نظرم نبوده که بخوام کسی رو نمونه کارهام قرار بدم یا هنرمند یا آرتیست مشهوری رو الگو برداری بکنم و کپی بکنم کاراش رو. پاپاس اون تاثیر رو که رو آدم میذاره همون تاثیر رو توی کارهای خودم منعکس کردم. میتونید نام ببرین هنرمندای آمریکایی یا هنرمندان پاپ آرتی که رو شما نمیتونم بگم تاثیر گذاشتن ولی شما به هر حال باشون همونجوری که گفتین رابطه برقرار کردید؟ دو تا هنرمندی که خیلی خوب من تونستم باهاشون رابطه برقرار کنم، یکی لیختنشتاین بوده و یکی هم اندی وارهول. خیلی تونستم ازشون تاثیر بگیرم توی کارهای خودم. آیا دستیابی به هنر پاپ آرت آمریکایی از ایران آسان بود؟ حتی از راه اینترنت؟ از راه اینترنت مسلما آسانه، ولی یه مقدار نیاز به فیلتر شدن، خودتون میدونین که ما بتونیم بعضی از سایت‌ها رو باز کنیم که عکس‌ها با کیفیت بهتری هستن، ولی متاسفانه کارها رو نمیتونیم به صورت واقعی روی دیوار توی ایران ببینیم و این بزرگترین مشکل هستش، چون ارتباط اصلی همون زمانیه که تو کار رو چشم با چشمت و روی دیوار و کار اصلی رو ببینی و بتونی اون ارتباط اصلی رو برقرار کنی و متاسفانه این ارتباط اصلی برقرار نشده تا به حال. یعنی به این معناست که هما خانم شما هرگز نتونستین از ایران بریم بیرون و این تابلوها یا این آثار رو روی دیوارها و در جاهاشون بگفتی خودتون چشم در چشم یا رو به رو ببینید؟ من کشوری نرفتم که بتونم این آثار رو از رو به رو ببینم. خارج از ایران رفتم ولی تا حالا نشده که به موزه خیلی مهمی برم که این آثار توش نصب شده باشه. شما کجا رفتین تا حالا؟ ترکیه و دبی. آیا هنرمندان دیگه هم مورد توجهتون هستن؟ حالا در زمینه های دیگه هنرم؟ در حال حاضر من بیشتر با هنرمندای کشور خودم ارتباط برقرار میکنم. شرایط عادی کار شما چیه؟ چگونه روی بوم کار میکنید؟ چگونه رنگ رو تهیه میکنید؟ اصلا نحوه کارتون چگونه است؟ آیا یک کارگاه دارید یا نه؟ در حقیقت جرقه ایده های من با چند تا پورتره زده شد و این پورتره ها پورتره های عکسای دخترای جوان ایرانی بود در سنی 18 تا 25 سال و من یه دفعه به ذهنم خطور کرد که میتونم این کارا رو روی بوم بیارم، یعنی پایه نقاشی‌های من عکس هست و بعد تفکرات خودم و درون مایه خودم رو با این عکس ها آمیختم و بعدش به صورت سورئال یا پاپ آرت روی بوم اومد. رنگ ها و متریال کارم رو از یک مرکزی وسط شهر تهران که مرکز فروش وسایل هنری هست خریداری میکنم و تو خانه پدرین تو اتاقم کار میکنم. آیا رنگ و روغن به کار میبرید با همون نوع قلم و همون نوع بوم یا اینکه ماده ها رو هم عوض میکنید؟ نه، من تکنیک کارم رنگ روغن هستش و بوم ها هم تغییر نمیدم. شما کارهاتون رو در چند سری میشه گفت ارائه کردید، یکی ما یوتوپیاست که مال سال 2007 که بعد شما تیتر فارسیش هم میگین خودتون، آشپزخانه است که مال سال 2010، شرمی یا مرا به اشتراک بگذار که مال 2011 است و پلاسمی به اضافه من که مال سال 2012 است. حالا اگر که شرمی یا مرا به اشتراک بگذار رو در نظر بگیریم میبینیم که توش 8 تا تابلو وجود داره. چرا شما همواره چند تا تابلو رو کشیدید و خواستید که اینا توی سری قرار بگیرند؟ مجموعهای قبلی که کار کردم مثلا پلاسمی و ویندو مجموعه نبودن، نقاشی هایی بودن که به صورت گروهی در نمایشگاه های گروهی نمایش داده شدن و یک دونه کار بودن. ولی مجموعه شرمی یا مرا به اشتراک بگذار یک مجموعه انفرادی بود که متشکل از چندین تابلو بود و به دلیل اینکه موضوع کار موضوع اجتماعی بود تصمیم گرفتم که صورت مجموعه ارائهش بدم. شما از چه سالی واقعا به عنوان یک نقاش حرفه‌ای کار میکنید؟ من از 4 سال به صورت حرفه‌ای نقاشی رو شروع کردم. کارم زیاد انجام دادید. آیا از کارهای شما استقبال شد؟ با استقبال مردم مواجه شد، هم جامعه هنری و هم جامعه غیر هنری، و این قضیه خیلی خوبی بود. کارهای من به صورت ایمیل پخش شد و فکر می‌کردم که منحصر به جامعه هنری بشه، ولی دیدم که مردم عادی هم خیلی قشنگ تونستن باهاش ارتباط برقرار کنن و دغدغه فکری اونها هم بوده و خیلی از من تشکر کردن با ایمیل یا توی فیس پیام گذاشتن واسم. ولی از جهت گالری ها یا مقامات بالاتر یک مقدار موانع وجود داشت. یه چندین گالری من سر زدم تا بتونم کارامو باز دوباره نمایش بدم، قبول نکردن. در همین نمایشگاه شرمی هم یک دونه از تابلوهای من رو اجازه ندادن که در ملأ عام نمایش داده بشه و گذاشتنش توی یه اتاق خاص که آدمایی که دوستام هستن و میشناسمشون فقط بتونم به اونها نشون بدم، یعنی اجازه نمایش داده نشد به اون کار. کدوم یکی از این تابلوهاست؟ تابلو بر من به تاب یا شاین آن می. اون هم به دلیل این بود که یکی از فیگورهایی که توی این تابلو کار شده پاهاش برهنه و به خاطر این جواز نمایش به دست نیاورد. آیا مخالفت اینها به دلیل پاهای برهنه یک دختر مهمتر بود تا اون تابلویی که میگه که make me drunk، مرا سرمست کن؟ مخالفتشون بیشتر ظاهریه، چون معمولا چیزای باطنی نمیپردازن، اون پوشش واسهشون بیشتر مهمه. برای همین اون دو بیشتر به عرفانی بودن گرفتن، مرا مست عشقت کن، نمیشه زیاد روش مانور کرد و مسئله پوشش خیلی براشون در اجهیت قرار داره تا مسئله دیگه. و اینکه شما یه زن آبستن رو در یک جعبه میذارین و مینویسین تولدت مبارک باربی، اونم مشکل ساز نبود؟ نه خیر، اونم به خاطر اینکه ظاهرش خیلی پوشیده بود. معمولا با مفهوم زیاد مشکلی ندارن، بیشتر ظاهر براشون مهمه. در همین ارتباط من یه تحولی تو کارهای شما میبینم، به ویژه در به اضافه من پلاسمی که آخرین کارتون رو نشون میدین. توی سایت شما دیدم که شما یک زنی رو توی یه دونه لامپ گذاشتید و یک جنین به شکل ابری چهرهشو و موهاشو پوشونده به درون یک زن و پیوند او با فکر بچه داشتن و چیزهای دیگه برخورد میکنید. در این تابلو برخلاف تابلوهای دیگه که بیشتر به مقوله زن در جامعه پرداختم و بیشتر اطرافیانم رو نمایش دادم، توی این تابلو خودم رو نمایش دادم که لامپ مظهری از خلاقیت و تولد ذهن و فکر جدید و نو ترجمه کرد. در این تابلو بیشتر هدف من آزادی هنرمند توسط خلاقیتش بود، هنرمندی که با خلاقیتش محاصره شده ولی در این حال آزاده و اون قفل رو شکونده و تنها راه آزادیش رو همین خلاقیتش میدونه، وگرنه از چهره هیچ سودی نداره، هیچ آزادی درش حس نمی کنه. آیا شما سانسور میشین یا اینکه خودتون با برگزیدن سوژه هایی یا سبکی که خیلی سانسور باش مشکلی نداشته باشه عمل میکنید؟ یکی از دلایلی که من مدل هام با پوشش قابل قبول برای حکومت امروز هستش همین بود که بتونم حرفم رو طوری بزنم که با مشکل مواجه نشد از نظر وزارت ارشاد، و همین دلیل یه سری از کارام با پوشش کامل بوده. تا اونجایی که امکان داره اجازه نمیدم سانسور روی فکرم تاثیر بذاره یا حتی خودم آلوده بازار فروش کارها نکردم، چون توی ایران این تیپ کارهای پاپ آرت و اجتماعی کمتر روی دیوار خونه ها میره، همین فروشش پایینه و با این حال بازار برام اهمیت نداشته و فکرم برام مهم بوده و تا اونجایی که امکان داشته از نظر فکری تا حدی لبه و مرز راه رفتم تا بتونم هم این بر مشکل ایجاد نشه و هم بتونم حرفم رو زده باشم. چرا شما فقط تصویر خانم ها رو میکشین؟ دلیل انتخاب این قضیه همون بحران هویت نسل جدید زنان ایرانی در جامعه امروزمونه که دغدغه فکری من بوده و هست، و همین فکر کردم که چون دغدغه بزرگی هست میتونم توی یک مجموعه 10 تایی از تابلو نشونش بدم و ماجرای زن کلا برام اولویت قرار داره به خاطر محدودیت های زیادی که برای زن ایران در جامعه وجود داره. من تصمیم دارم که توی کارهای بعدی و مجموعه های بعدی به موضوع و بحران هویت مردها در جامعه ایرانی هم بپردازم. برای همین ترجیح میدم که فمینیست نباشم و بیشتر یک هنرمند منتقد به اوضاع جامعه باشم. آیا میشه گفتش که ما از برای این دختران که شما میکشین که 1001 چهره اجتماع رو نشون میدن در پیوند با همه چی، مواد مخدر، فیلم، جامعه آمریکایی، آیا میشه گفت به گونه ای شما خودتون رو از ورای این زنها میکشین با دغدغه ای که بهش اشاره کردید؟ من خودم رو جدا از این نسل نمیدونم و دارم توی همین جامعه زندگی میکنم و با تمام مشکلاتش دست پنجه نرم میکنم و خودم در خیلی از تابلوهام به تصویر کشیدم آگاه و مشکلات و بحران هویتی که در حال حاضر جریانگیر جامعه امروزی هست. در این حال تو این تابلوهای شما ما طنز بسیاری میبینیم، از جمله تابلوی با من برقص، خانمی که داره روی پلاک گاز مثل دی جی ها موزیک ایجاد میکنه، خشخش میکنه و رو گوشش هم کاس گذاشته و موزیک گوش میکنه، یا تایدلته یا اون خانمی که داره جارو برقی میکشه و مثل کاباره استریپتیز دور یه میله میچرخه. چگونه شده که این همه طنز رو شما در اینا به کار بردید؟ به نظر من یکی از جنبه های خیلی مهم پاپ آرت شوخی صرف بشه و این شوخی صرف هنرمند رو دستش رو باز میذاره تا موضوع تصویرش رو بهتر به نمایش بذاره. خوبی پاپ آرت اینه که واقعیت روزمره رو بدون تمسخر اما با شوخ طبع نشون میده و این تنها انتخاب ممکنه هنرمند معاصر هستش که میتونه به وسیله اون با روحیه رئالیست به اجتماع و واقعیت فرهنگی اون بپردازه. خودتون رو در کجا میبینید؟ آیا بین مدل های غربی و مدل های شرقی و مدل های کشوری مثل ایران آیا متردد موندین یا اینکه قاطی کردن اینا هیچ مشکلی براتون به وجود نیورده؟ از اونجایی که من خودم رو هم نسل این جوانای امروز میدونم، این نسل بین محدودیت ها و واقعیت امروزه و عالم فانتزی ها گیر کرده، عالمی که بین شرق و غربه، چون به دلیل محدودیت هایی که از طرف خانواده و یا جامعه و حکومت هست نمیتونه کاملا غربی باشه و از طرفی نمیخواد که شرقی باشه، چون میخواد تکنولوژی رو یا حتی مود و فشن‌های سمت غرب رو تجربه بکنه و خودش رو مثل اونها بکنه. بین این دوتا مونده. اگه خانم ارکانی شما در یک جامعه دیگه‌ای به غیر از جامعه جمهوری اسلامی متولد شده بودید، آیا فکر میکنید که هنرمند از آب در میومدید؟ از اونجایی که من خودم رو یه هنرمند منتقد میدونم، اگر با شرایط جامعه‌ای که در اون به دنیا اومدم و زندگی کردم مشکلی داشتم، حالا مشکل من تو جامعه امروز ایران محدودیت هایی که برای زنای ایرانی وجود داره و همون بحران هویتی که الان بحثش رو کردیم، ولی امکان داره که توی کشور دیگه بزرگ شده بودم، اگر مشکلی برخورد میکردم و با محدودیت هایی که برام ایجاد شده بود دست پنجه نرم میکردم، مطمئنا به صورت نقاشی یا شاید رشته دیگه ای از هنر اون رو به نمایش میذاشتم. آیا این تصاویری که شما میکشین از جامعه تهران عبور میکنه یا به همه شهرهای دیگه هم سری میزنه از اونها عبور میکنه در ایران؟ این مسئله یک مقدار هست ولی خیلی درصد پایین تری هستش. این بیشتر بحرانیه که توی تهران و مخصوصا طبقه متوسط دخترای ایرانی هست. آیا خانم ارکانی کارهای شما کسان دیگه دیدنش یا نه در خارج از کشور؟ بله، به لیون فرانسه یک آکادمی بودش که اونجا رفت یکی از کارام و در حال حاضر دو تا از کارا در بروکسل بلژیک هست. افتتاحیه‌اش 9 نوامبر هستش و کارهای جدیدم هم به احتمال زیاد در ژانویه یا فوریه در بروکسل نمایش داده خواهد شد. توجه شما را به دو اطلاعیه جلب میکنم. نخستین اطلاعیه در رابطه با انجمن گفتگو دموکراسی هست در شهر پاریس که نشست 85مین خودشو برگزار میکنه تحت عنوان جایگاه اسلام در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فردای ایران. در مقدمه این اطلاعیه اومده که حضور عیان و همه جایی اسلام در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه ایران در 33 سال گذشته تحملات و چالش‌هایی را در عرصه اندیشه سیاسی برانگیخته. پرسش‌هایی که پیش اومده تحت عنوان حوزه مطلوب نفوذ و عملکرد اسلام کجا میتونه باشه؟ در دل مؤمنان، در خانه و یا مسجد و همچنین یا در خیابان، پارلمان، دستگاه قضا و دولت. حقوق فردی و شهروندی چه نسبتی با تعالیم اسلامی دارند؟ تاثیرگذاری باورهای دینی یا غیر دینی در همگرایی و مشارکت در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران چگونه است؟ با این پرسشات این اطلاعیه گفته که به سراغ 4 سخنران 85 نشست انجمن خواهد رفت. نخستین سخنران آقای حسن یوسفی اشکوری هست، مقیم آلمان، در رابطه با درنگی در نقش دین مدنی در ایران سخنرانی خواهد کرد. پروفسور مهدی مظفری، استاد دانشگاه آهوس در دانمارک، در رابطه با چالش آزادی بیان با قداست دینی و غیر دینی سخنرانی خواهند داشت. آقای محمد رضا نیکفر، نویسنده مقیم هلند، در رابطه با اسلام در ایران سکولار آینده سخنرانی خواهند داشت. و سخنران آخر آقای رضا علیجانی، مقیم فرانسه هستند، در رابطه با دو صدایی بودن ادیان، نسبت دین با حکومت و دموکراسی سخنرانی خواهند کرد. زمان شنبه آینده 17 نوامبر ساعت 3 بعد از ظهر در شهر پاریس انجام خواهد شد. شب همبستگی با کارگران ایران در دانمارک در شهر کوپنهاگ، سخنرانی جشن همراه با نمایش فیلم مستند هست. این برنامه شب همبستگی با کارگران ایران در شهر کوپنهاگ شنبه آینده 17 نوامبر از ساعت 5 بعد از ظهر تا نیمه شب هست. محل شب همبستگی با کارگران ایران در دانمارک در محل اتحادیه کارگران ساختمانی شهر کوپنهاگ برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر شما میتونید با شماره تلفن 42 15 07 61 میتونید اطلاعات لازم رو کسب کنید که برگزار کننده صندوق همبستگی با کارگران ایران در دانمارک است. بعد از سخنرانی و نمایش فیلم مستند، موزیک و رقص هست تا پاسی از نیمه شب که ساندویج و نوشابه هم با قیمت مناسب در محل جشن موجوده که ورودی 30 کرون هست. قرار بود دو گزارش رو تقدیم حضورتون بکنم، گویا متاسفانه فرصت یاری نمی کنه که دو گزارش رو پخش کنم. روز جمعه گذشته انجمن سالمندان ایرانی در شهر آهوس به یک اردوی 3 روزه رفتن و شب گذشته فرصتی پیش اومد که بنده سری به اردوی سالمندان ایرانی بزنم. در این مدت کوتاه اونجا که بودم، ضمن شنیدن آهنگای ایرانی از طریق کامپیوتر که پخشش روی صفحه بزرگ بود، مهمانای حاضر در این اردو خودشون اجرای هنرنمایی کردن که بخشی از اینو امروز پخش میکنم و گفتگویی رو با دو مهمان حاضر در این اردو گفتگویی داشتم و همینطور با خانم مرجان که این گفتگوها رو هفته آینده روز شنبه تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما قبل از اون شروع میکنم پخش مقداری از آهنگایی که مهمانان حاضر بدون آهنگ به اجرای ترانه‌های ایرانی پرداختن. اما بعد از این هم گزارشی داریم در رابطه با مسائل اقتصادی ایران و تحریم‌ها و گزینه‌های پیشروی جمهوری اسلامی چه خواهد شد که میزگرد رادیویی زمین‌ها و زمان‌ها هست که اقتصاددانان در رابطه با این مسائلی که عنوان کردم نظر خواهند داد. پس نخست می‌پردازم به آهنگایی که مهمانان حاضر در اردوی سالمندای ایرانی اجرا کردند. درون سینم از خونه پیمانه ای دارم. بیا ای دوست تماشا کن، تو وزن عشق بازی را یه در این گدایی همت شاهانه ای دارم. عاشقم اومدم از دشت سر در اردوی سالمندان ایرانی در 20 کیلومتری شهر آهوس بود که روزهای شنبه یک شنبه آینده به طور مشروع این خبرها رو برای شما پخش میکنم. اما در پایان برنامه امروز که متاسفانه وقت زیادی هم نداریم، مدت برنامه‌ای رو که برای شما میخوام پخش کنم حدود 31 دقیقه هست، ولی تا اونجایی که برسیم من برای شما این میز گرد رادیویی رو که آقای حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن، فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس است و همینطور رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در میزگرد رادیویی رادیو فرانسه شرکت کردند که تحت عنوان برنامه زمین و زمان است که در رابطه با تحریم ها و گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی گفتگو کردند. و با پخش این گزارش برنامه امروز ما به اتمام میرسه. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید تا شنبه آینده که میز من شما عزیزان همراه خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید. روز به روز پیامد و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. افت شدید ارزش پول ملی، گرانی و کمبود برخی از کالاها و شدت گرفتن اختلافات سیاسی در ایران بخشی از تأثیرات این تحریم‌ها در نظر گرفته می‌شود. میزگرد این هفته زمینه‌ها و زمانه‌ها درباره شرایط کنونی اقتصاد و سیاست ایران و همچنین درباره گزینه‌های احتمالی مقابل جمهوری اسلامی است. مهمانان این برنامه آقایان حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن، فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. من سوال اولم رو از آقای منصور شروع میکنم. آقای منصور، اخیراً مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که خواهی نخواهی تحریم ها و فشارهای خارجی بر وضعیت اقتصادی ایران تأثیر گذاشته. از شما میخواییم برای ورود به بحث امروز بپرسیم که دقیقاً نیش این تحریم ها بر اقتصاد ایران به چه صورت بوده؟ عرض کنم که مسئله تحریم ها از وقتی که مطرح شده در اقتصاد ایران، در وضعیت زندگی ایرانیان مؤثر بوده، علارغم تمام تکذیب هایی که مقامات بالای جمهوری اسلامی انجام دادند، ایران فرصت های بسیار گرانبهایی رو از این رهگذر از دست داده و تبدیل شده به کشوری که رشدش واقعا غم انگیزه، در حالی که اقران و کشورهای قابل مقایسهش به رشدهای بسیار بالایی دست پیدا کردن. به این ترتیب حالا این اعترافی که اخیرا اینجا اونجا از رهبری شروع شده و به دیگران سرایت کرده، اینا در واقع حداقلی است که آقایون میتونن بگن اقتصاد ایران نه فقط به علت تحریم ها بلکه به علت سوء مدیریت بسیار طولانی دچار گرفتاری و زمینگیره و بعد مسئله تحریم ها بهش اضافه شده، مسئله ناکارآمدی، حساد و کشاکش گروهی به این اضافه شده، در نتیجه بخش خصوصی که زیر شدیدترین فشارهای این ارگانهای مربوط به دولت و انحصارات به حمایت دولت زیر ضرب قرار گرفته. موارد زیادی رو میشناسیم که حتی شخص رئیس دولت مدیران شرکت‌های خصوصی رو وادار کرده که شرکت خودشون رو بخشای پاسداران بفروشن. به این ترتیب در واقع نظام اقتصادی ایران به شدت از نفس افتاده و در جواب این شما وقتی سوء مدیریت مالی رو بگذارید، به ویژه فرصت طلبی دولت رو در این زمینه، یعنی در این بانفسایی که مردم برای اداره زندگی روزمره شون دچار گرفتاری‌اند، شما این خبر رو میشنوید که مجلس از دولت از پرداختن 12 میلیارد دلار به خزانه خودداری کرده، این رو پیش خود میگردشته، معادل ریالیشو واریز کرده و این با این بقیه وارد این بازار افغانم سیاه شده. حالا با چه مقدارش معلوم نیست، ولی چون گزارش هایی رو مقامات رسمی دادن که دولت یکی از بازیگران اصلی این بازار سیاه بوده، برای یک بینش کوتاه مدت تأمین کسری پرداختای ریالی خودشون که دلار رو بتونن به جای 1000 تومان به 3000-4000 تومان بفروشن، به این بازی دست میزنن. نتیجه این است که ضمن این که ارزش ریال و در برابر دلار مصنوعی بوده، این رو به زیان صادرات ایران همیشه اینجوری نگه داشتن به این سالیان گذشته، ولی در این فرصتی که پیش آمد بازی دولت مثل تمام بازی های دیگرش بازی خطا و به زیان اقتصاد ملی بود. به این ترتیب این مسئله تحریم ها امروز که علارغم دوباره تبلیغاتی که مستقیم غیر مستقیم از سوی دستگاه میشنویم داره تشدید میشه، به سوی تشدید شدن میره، تمام روزنه های ممکن بسته میشه و در نتیجه زندگی مردم روز به روز سنگتر میشه. تنها کسی نیست که مسئولیت این گرفتاری ها رو به عهده بگیره و اعلام بکند که چون سیاست های ما نادرست بود این بلا سر ما اومدید. درسته. آقای خاوند، همونطور که در ابتدا گفتم آقای پور محمدی یکی از، همونطور که آقای منصور هم اشاره کردن، یکی از مسئولین جمهوری اسلامی هست که بر تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران اعتراف کرده. اخیراً یکی از نمایندگان مجلس هم گفته که 70% مشکلات اقتصادی موجود ایران ناشی از تحریم هاست. آیا به نظر شما میشه مثل این نماینده مجلس درصدی رو مشخص کرد و گفت که دقیقاً این میزان از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم هاست؟ اجازه بدید من روی نکته بسیار مهمی که آقای منصور تاکید کردند، منم به سهم خودم روی این نکته تاکید کنم، و اینه که یک گروهی از جمله خود آقای منصور و همینطور خود بنده از سالهای پیش، یعنی چندین دو دهه پیش دست کم، میگفتیم که نبودن روابط عادی اقتصادی بین ایران و جامعه بین المللی به شدت به اقتصاد ایران ضربه میزنه. متاسفانه جماعتی از کارشناسان خارجی، روزنامه نگاران معتبرترین رسانه های بین المللی و متاسفانه چند نفر از استادان دانشگاهی ایرانی در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و همینطور در فرانسه این موضوع رو پا به پای جمهوری اسلامی نفی میکردند و حتی تمسخر میکردند و همه این تحریم ها مؤثر بود و ایران رو به شدت منزوی کرد. این منتها مسئله این هست که طی یکی دو سال اخیر این تحریم ها شدت گرفته و دلیل اون هم در واقع دو چیزه. عامل اول اینه که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا برخلاف گذشته پا به پای هم عمل میکنند، و عامل دوم اینه که این تحریم ها قلب تپنده اقتصاد ایران یعنی نفت رو هدف قرار گرفته، از چه از طریق فشار به شرکت های بین المللی برای عدم مشارکت در پروژه های نفت و گاز ایران و چه از راه های مالی برای اینکه ایران نتواند معاملات نفتی بکنه. گفتمان جمهوری اسلامی هم در واقع این بود که در گذشته کلن تحریم ها رو نفی می کرد ولی در حال حاضر پذیرفته. من حتی میتونم این رو حضورتون عرض کنم که آقای خامنه ای وقتی که شعار اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه عملا میپذیره که تحریم ها به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده، وگرنه مقاومت در مقابل چه؟ من فکر میکنم که گفتمان جمهوری اسلامی کلن دگرگون شده و در حال حاضر به صورت رسمی تابوی سخن نگفتن از تحریم به عنوان عامل تضعیف اقتصاد ایران، این تابو از بین رفته. اما در مورد اینکه چه بخش از مسائل اقتصادی ایران ناشی از تحریم است و چه بخش ناشی از سوء مدیریت هست، این دستبندی هایی که آقای لاریجانی و همین نماینده مجلسی که بهش اشاره کردین که یکی میگه 20% ناشی از تحریمه و دومی میگه 30% ناشی از تحریمه، اینها طبقه بندی های سورئالیستی است. در واقع مسئله تحریم بخشی از کل تصمیم گیری های غلطی است که در امر مدیریت کشور از حدود 3 دهه پیش تا به حال انجام گرفته و در واقع اینها یکی است. یعنی تقسیم بندی ما نمیتونیم بکنیم. نحوه اداره مسئله پرونده هسته‌ای ایران نوعی از فاحش‌ترین شکل سوء مدیریت بوده که بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته و کشور رو به روز فعلی انداخته. درسته. آقای علی جانی، آقای خاوند از تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران گفتن و همچنین آقای منصور، آقای خاوند اشاره کردن که این تحریم ها گفتمان اقتصادی در ایران رو تغییر داده. سوال اول ما از شما این هست که تحریم های بین المللی علیه ایران بر وضعیت سیاسی ایران چگونه تأثیر گذاشته؟ آیا اختلافاتی که اکنون در ایران از نظر سیاسی وجود داره ناشی از این تحریم هاست یا اینکه این اختلافات همیشه در ایران به ویژه در جمهوری اسلامی وجود داشته؟ این اختلافات خب همیشه در جمهوری اسلامی، منازعه قدرت همیشه وجود داشته، ولی وقتی منابع اقتصادی کمیاب بشن این منازعه شدیدتر میشه. همونطور که دوستان هم در حوزه اقتصادی اشاره کردن، در حوزه سیاسی هم میشود همین دو وجه رو دید، یعنی هم سوء مدیریت رو در حوزه سیاست. خب این دولت برآمده از یک کودتای انتخاباتی است که با حمایت بیت رهبری سر کار اومده، اما این دولت در پردرآمدترین دوره درآمد نفتی همزمان فاسدترین دولت بوده و همزمان ناتوانترین و با سوء مدیریتترین دولت در همه حوزه ها بوده. و حالا روانشناسی خاص آقای احمدی نژاد هم به این تضاد دامن زده. این یک سوی ماجرا هست. یک سوی دیگر ماجرا هم دیپلماسی ایرانیه و روابطی که نوع رابطه‌ای که جمهوری اسلامی در این چند دهه با جهان برقرار کرده. این منازعه ریشه داری که بین ایران و غرب هست هم بایستی فراز و نشیب‌هاش رو در نظر گرفت. خب در کنفرانس گوادلوپ نیروهای برتر و قدرت‌های مسلط جهانی وقتی پذیرفتن که انقلاب ایران برگشت ناپذیره، سمت روحانیت رو گرفتن برای اینکه از خطر چپ در ایران جلوگیری بکنن. اما ماجرای 13 آبان که ما در سالگردش هم هستیم و تصرف سفارت آمریکا و حوادث ریز و درشت بعد از اون یک چرخشی در این رابطه ایجاد کرد. هرچند الان ایران مشکل ایدئولوژیک در نوع ارتباط با غرب نداره، ولی به دنبال تضمین امنیت هست و جریان به اصطلاح امنیتی نظامی مسلط بر ایران میخواهد در یک مذاکرات پنهانی به یک تضمین امنیتی برسه، حالا با جریان راست مسلط بر جهان که اونها هم به دنبال توسعه طلبی هستن. اما سیاست حاکم بر ایران یه سیاست تأخیری و عقب افتاده است. یعنی ما این رو در ماجرای گروگانگیری دیدیم، یعنی با یه تأخیر طولانی راه حلی رو که باید خیلی زودتر و در بازی برد برد می‌بردند به یک بازی برد باخت تبدیل کردن. در جنگ هم ما همین رو دیدیم. در مسئله هسته‌ای هم داریم به همین سمت میریم. و به سوال شما اگه بخوام این دو نکته، این دو حوزه رو و این دو به اصطلاح برش رو رفت بدم، ما هم در رابطه با مدیریت سیاسی کشور و هم در رابطه و به اصطلاح دیپلماسی و رابطه بین المللی کشور شاهد این هستیم که در هر دو جا اقتصاد داره تعیین کننده میشه و حرف اصلی رو میزنه. یعنی غربی ها هم به این نتیجه رسیدن که جنگ کم هزینه تری رو نسبت برای خودشون میتونن در رابطه با حکومت ایران یک جنگ نامرئی و پنهان رو راه بیاندازن و الان یه اقتصاد جنگی بر کشور حاکمه و همین تهدید نظامی، حالا صرف نظر از این که این تهدید اجرا بشود یا نشود، بخش عظیمی از درآمدهای نفتی رو به سمت یک اقتصاد نظامی برده و این آثار تحریم رو تشدید کرده و اختلافی که در سطوح فوقانی مدیریت سیاسی در کشور هست هم در رابطه با نحوه مواجهه با جهان تشریح کرده. الان دولت، رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس مجلس و بسیاری از طیف‌های جریان راست مخالف سیاست‌های بیت رهبری هستن، حالا کم و بیش اعلام هم می‌کنن در نوع مواجهه‌ای که با جهان دارن و همین رو ما در رابطه با بازار و طبقه جدید تازه به دوران رسیده هم شاهدش هستیم که اینا هم این سیاست‌ها رو انتحاری می‌دونن و علیه منافع خودشون می‌دونن و خواهان تصحیح این رابطه هستن، ولی سیطره‌ای که بیت رهبری و نیروهای نظامی امنیتی دارن باعث شده که این صدا حداقل در سطح علنی زیاد شنیده نشه، ولی در پشت صحنه شنیده‌های مختلفی حاکی از اعمال فشار و خواسته‌های روبه زیادی است که از رهبری و بیت و تعیین کنندگان به صورت سیاست بیت دارن برای پایان دادن و تغییر روش در مواجهه با جهان. درسته. آقای منصور، همونطور که خود شما بهتر در جریان هستین، در واقع هدف اصلی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران منابع در واقع اقتصادی ایران که ناشی از فروش نفت هست در نظر گرفته شده. ایران درآمدهای نفتیش بسیار کاهش پیدا کرده، حتی صادرات نفت ایران به افغانستان، صادرات گاز ایران به ترکیه و از این دست موارد. آن چیزی که در ایران مطرح هست این روزا اینه که در بودجه سال آینده ایران مالیات جایگزین نفت بشه. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی روز سه‌شنبه گذشته بر این نکته تاکید کرده. شما به عنوان یک اقتصاددان فکر میکنین آیا این برنامه در توان اقتصاد ایران هست یا خیر؟ ملاحظه بفرمید، مسئله بسیار اساسی تر از این حرفا و این نوع عرض کنم مطرح کردن قضیه است. ایران در این مدت 30 سال میتونست 5 برابر حداقل اقتصاد امروز اقتصاد داشته باشه. تمام این فرصت را از دست داده. تحریم آن چیزی که تحمیل میکنه به اقتصاد اون رو از قدرت رشدش محروم میکنه، یعنی او رو از تعاطی با دنیای بین الملل، از مبادله دانش، مدیریت، تخصص و سرمایه محروم میکنه. در نتیجه ایران از جذب سرمایه های بین المللی و داخلی محروم شده و تأثیر آن تأثیر یکی دو ساله نیست، تأثیری که برای نسل های آینده متاسفانه منتقل میشه، برای اینکه ساختار اقتصادی کشور رو علیل میکنه. به این ترتیب ایران صدمات بسیار بزرگی از این رهگذر خورده. برای اینکه اداره، همینطوری که دوستان اینو توضیح دادن، اداره سیاسی، سیاستگذاری و راهبردی در ایران به شدت آرکائیک، قدیمی، از کار افتاده و غلط بوده. مسئول درجه اول این هم شخص رهبر بوده، بیت رهبری بود. امروز مرتبه میگیرن میخوان سرکاسته کسی رو سر این اون بشکنن، ولی تمام مسئولیت ها اونجاست که عرض کنم تمام سیاست خارجی رو یک نفر بدون اطلاع از شرایط جهانی عرض کنم تصمیم میگیره، ابلاغ میکنه، تحمیل میکنه و با افتخارم میگه خودم وارد قضیه شدم، خودم وارد ماجرا شدم. در کنار این شما بگذارید که یک دولت واقعا ناتوان مادن رو بر سرکار میگیره که تمام ساختاراش پر فساده. از فساد بگذارید، ببینید من در ارزیابی که وقتی این دولت شروع به کار کرد، آقای مهری در مصاحبه از من پرسید نظرتون چیه، گفتم من نظری ندارم، منتظرم حداقل 6 ماه ببینم که ایشون چگونه عمل میکنند. برای اینکه چیزایی که گفتن بی‌معناست، در عمل ببینیم چیکار میکنن. بعد 6 ماه من فقط تونستم در 2 لفظ خلاصه کنم، گفتم به نظر من این دولت تبهکاری است. عنایت بفرمایید، تمام سیاستان نگرشش به عالم اقتصاد و بورس و بانک و بیمه من در آوردی غلط، که آدم وحشتش میگیرد اگر اینا امروز منصه عمل برسند چه روزگاری بر سر اقتصادی را خواهد آمد، که متاسفانه انجام گرفت و شد. به این ترتیب معجونی از ندانمکاری، نادانی، فساد و استبداد این نظام رو زمین گیر کرده و امروز با این که بیاییم با مالیات اندرس بفرمید، شما این نکتر از کنم کوتاه بکنم مثلا رو. امروز کارگر روزی که کار میکنه، آخرین اطلاعات که بنده دارم 25,000 تومان پول میگیره کارگر ساختمانی روز که کار میکنه. این آدم ممکنه 20 روز 15 روز در اگه شاغل بشه در بتونه کار بکنه. با این 25,000 تومان میتونه 1 کیلو گوشت بخره. 35 سال پیش قیمت گوشت 5 تومن بود، کارگرم 5 تومن میگرفت. یعنی در این مدت این فقط برای 1 کیلو گوشت کار میکنه. اینو شما بگذارید اینجا در این کشوری که من و شما الان صحبت میکنیم، سکرتر من با مزد 1 ساعت خود میتواند 2.5 کیلو گوشت بخرد. با مزد 1 ساعت خود. شما طرز سطح زندگی مردم ایران رو مقایسه بفرمایید با این سطح زندگی که مردم دارن، یعنی در حدود 1/10 تا 1/20 این جامعه ها. اون وقت شما به اینجا بخواید مالیات تحمیل کنید، مالیات رو از درآمد میدن، از کجا بده؟ این حرفای بسیار بی‌معناست. در اون نظامی که وجود داره، برای اینکه از اون که باید مالیات بده اینا نخواهند توانست و نه اراده خواهند کرد که مالیات از اونها بگیرن. مالیات رو تحمیل خواهند کرد به گرده همین جمع محروم و زندگی اونها محروم تر خواهد شد. درسته. آقای خوابن، شما چطور فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که این خواب اقتصاد مالیاتی در ایران یک خواب آشفته‌ای هست؟ ببینین، اگر مجلس یا مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی این روزا بیش از همیشه بر مالیات و دریافت‌های مالیاتی در جمهوری اسلامی تاکید میکنند، علت اصلیش دشواری‌هایی است که زیر فشار تحریم در صدور نفت ایران به بازارهای جهانی پیش اومده و باعث شده که ایران از ماه اوت گذشته به این طرف هر روز چیزی حدود 130 تا 150 میلیون دلار از دست بده و این موضوع طبعا بودجه ایران رو با چالش‌های سختی روبرو کرده، به این دلیل ساده که دریافتی‌های ارزی حاصل از نفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم 70% درآمدهای بودجه رو تامین می‌کنه، چون که بخشی از درآمدهای بودجه هم که ظاهراً غیر نفتی هست عملاً از نفت منشأ می‌گیره، مثلا حقوق گمرکی که به برکت واردات به دست میاد، چون که بخش بزرگی از واردات از راه ارز حاصل از نفت تامین میشه، حقوق گمرکی هم که نوعی مالیاته در واقع نتیجه نفت است. با اصلاح نظام مالیاتی و دریافت مالیاتی یک بحث بسیار قدیمی در ایران هست که این جمهوری اسلامی نتوانست این تحول رو در راستای نظام مالیاتی انجام بده. در حال حاضر دولت ایران مثل خیلی از کشورهای نفتخیز به خصوص در خاورمیانه، حتی بدتر از اونها، یک دولت رانتخار بی‌نیاز از مالیات باقی مونده. بی‌نیاز به این علت میگم که تا به حال بر نفت تکیه میکرد، حالا خروج از مصیبت کار یک دو روز و دو روز نیست، چون بخش بزرگی از اقتصاد ایران مالیات نمیپردازه. این رو حضورتون عرض کنم که اصولا وزنه مالیات در اقتصاد یک کشور رو بر پایه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی اندازه میگیرند. مثلا در کشورهای پیشرفته این شاخص 25% است، در ایران حد اکثر 7% که یکی از پایین ترین در دنیا هست، چون که اولا سهم اقتصاد سیاه یا زیرزمینی که طبعا مالیات نمی پردازه بر پایه بعضی ارزیابی ها در ایران حدود 22-25%، به علاوه امپراتوری های مالی نیرومندی مثل سازمان های اقتصادی وابسته به سپاه پاسدارا، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و غیره از پرداخت مالیات معافن. حتی مقامات جمهوری اسلامی میگه که احتمالاً بیش از 60% اقتصاد ایران مالیات نمیپردازه. در این شرایط یک روز و دو روز نمیشه، چون حالا درآمد نفت نیست، بیان از مردم مالیات بگیرن، اون هم مردمی که به دلیل بحران شدید اقتصادی در بدترین وضعیت قرار دارند. درست.